Tylko do 11 sierpnia depilator Philips IPL Lumea 8000 za 1299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ustawa wiatrakowa w stronę weta prezydenta. Projekt przewiduje m.in. zamrożenie cen energii. 17-latka w ciężkim stanie po wypiciu wody z górskiego strumienia trafiła do szpitala śmigłowcem. Nie będzie już kontenerów PCK na używaną odzież. Powodem nowe przepisy o segregacji ubrań. Prezydent nie podpisze ustawy wiatrakowej, która zamraża ceny energii. Powiedział o tym rzecznik prasowy Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Później poinformował, że Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji. Mamy nadzieję, że prezydent ustawy nie zawetuje, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Podkreśla, że są w niej korzystne rozwiązania umożliwiające inwestycje w elektrownie wiatrowe. Zwłaszcza, że te inwestycje zostały obwarowane też różnymi przepisami bardzo korzystnymi dla samorządów i dla mieszkanek i mieszkańców, którzy mieszkaliby w pobliżu tych wiatraków. Tam pieniądze płynęłyby bezpośrednio do samorządów, samorządy mogłyby dysponować tymi pieniędzmi, ale również sami mieszkańcy mogliby czerpać zyski z obecności wiatraków w sąsiedztwie niezbyt bliskim swoich domów. Odmiennego zdania jest poseł PiS Mariusz Błaszczak, który chwali postawę prezydenta w tej sprawie. Sam ten projekt połączenia tarczy energetycznej z przyzwoleniem na budowę wiatraków w większej liczbie był pułapką zastawioną na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja się nie dziwię temu, że prezydent, jak słyszymy, nie podpisze tej ustawy. Ustawa przewiduje, że lądowe elektrownie wiatrowe będą mogły powstawać w odległości 500 metrów od zabudowań, teraz to 700 metrów. Przewiduje także wydłużenie mechanizmu zamrażającego cen energii do końca roku. W ciężkim stanie do szpitala trafiła 17-letnia turystka, która napiła się wody ze strumienia w słowackich Tatrach. Ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby musieli przetransportować nastolatkę śmigłowcem do szpitala. O szczegółach Paweł Pablica. Nastolatka napiła się wody w rejonie chaty Zamkowskiego w Tatrach Wysokich. Przez wiele godzin skarżyła się na ostry ból brzucha i wymioty. Mimo podania jej leków, odwodniona i w ciężkim stanie musiała zostać przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Popradzie. Również ratownicy TOPR po polskiej stronie Tatr w miniony weekend kilkukrotnie byli wzywani przez turystów do zatruć, omdleń i osłabień. Mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR. Nie należy korzystać ze źródeł wody, które są w terenie, jest bardzo dużym ryzykiem posiłkowania się tego typu źródłami. Choć woda w górskich potokach może wydawać się czysta, najczęściej nie nadaje się do spożycia. Może zawierać mikroorganizmy, bakterie i wirusy, które mogą powodować choroby układu pokarmowego. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pojemniki na odzież używaną z logo Polskiego Czerwonego Krzyża znikają z ulic polskich miast i wsi. Umowę wypowiedział operator, firma Wtórpol. PCK selekcjonował tylko część odzieży według zapotrzebowania lokalnych oddziałów, które rozdawały je swoim podopiecznym. Ubrania dobrej jakości Wtórpol sprzedawał. Jednak nowe przepisy o obowiązkowej segregacji tekstyliów spowodowały, że ludzie zaczęli wrzucać do kontenerów coraz gorszej jakości ubrania, mówi przedstawiciel firmy Mateusz Bolechowski. Niestety w tej chwili jest tak, że zdecydowana większość to jest odpad, który trzeba zutylizować i pokryć tego koszty. My przez lata co robiliśmy, ale skala w tej chwili jaka tego jest, co oczywiście trzeba wiązać z tymi nowymi przepisami, nie pozwala jednej firmie prywatnej załatwić problemu za całe państwo. Na terenie całego kraju stało 28 tysięcy kontenerów. Organizacja informuje, że nadal można przynosić czystą, zadbaną odzież do oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w całej Polsce. Nadchodzą upały. W najbliższych dniach prawie w całej Polsce będzie powyżej 30 stopni. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek powiedziała, że taka aura utrzyma się do końca tygodnia. Przeważać będzie wyżowa aura z dużą ilością słońca i letnimi temperaturami, które w ciągu dnia w większości regionów przekroczą 30 stopni, a lokalnie będą dochodzić do 35 stopni. Wiatr będzie słaby. W najbliższy weekend w niektórych częściach kraju mogą wystąpić burze i opady deszczu. Drony nad polskimi jeziorami. Weekendowa akcja mrągowskich policjantów będzie powtarzana do końca sezonu. Funkcjonariusze wręczyli 19 mandatów, najczęściej za tak zwane wytwarzanie fali. Jeden ze sterników był nietrzeźwy. Sternik skutera wodnego zdecydował się pływać po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich mimo spożytego wcześniej alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu, co stanowi przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo sternik nie stosował się do obowiązującego na tym akwenie zakazu wytwarzania fal, tak zwanego zakazu falowania. Mówi Paulina Karo z policji w Mrągowie. Mężczyzna został karany mandatem w wysokości 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Ale zanim o sporcie, to muszę powiedzieć, że jak w pracy są Ania Kowalik i Aneta Awtoniuk, to tak pięknie pachnie w studiu, że aż dech zapiera. Dziewczyny, macie świetne perfumy. Maciek potwierdza z realizatorni. Nie rumienimy się. Powiedz nam coś, o czym nie wiemy. No na przykład o tym, że dziś w piłkarskiej PKO Ekstraklasie grają Lechia w Gdańsku z Motorem Lublin. Obie ekipy na razie na minusie, patrząc na bilans bramkowy. Chociaż gospodarze trafiają do bramki rywali zdecydowanie częściej, co podkreśla trener gości Mateusz Stolarski. Lechia na pewno jest to zespół bardzo groźny w ofensywie. W trzech spotkaniach zdobyli 6 bramek. Widzimy przestrzeń do tego, aby sprawić im trudności, jeśli chodzi o ich grę obronną, ponieważ tam przy jednoczesnym strzelaniu bramek również bardzo, bardzo dużo ich tracą. Mecz w Gdańsku od 19:00. Od jutra rusza kolarski Tour de Pologne kobiet. Selekcjonerka Małgorzata Jasińska zaprosiła do działań Kaję Ryż oraz Martę Jaskulską. Oprócz wspomnianych liderek pojadą Anna Długaś, Agata Kowalska, Laura Homa i Weronika Wąsaty. Jednak nie ich nazwiska jeszcze elektryzują najbardziej, z całym szacunkiem oczywiście. Na liście startowej pojawiła się 4. w ostatnim Tour de France, Dominika Włodarczyk, koleżanka z grupy Kasi Niewiadomej, Agnieszka Skalniak-Sujka oraz wicemistrzyni olimpijska z Paryża, fakt na torze, ale świetna sprinterka również w żeńskim peletonie, Daria Pikulik. Relacje w Trójce od jutra, pierwszy etap w Zamościu, potem w Chełmie, a trzeci z Nałęczowa do Kraśnika. Zapraszam, Dariusz Urbanowicz. Od jutra zatem więcej o Tour de Pologne kobiet na naszej antenie, a o żużlu mówimy sporo. O nowości w rozgrywkach PGA Ekstraligi tym bardziej musimy wspomnieć. Po raz pierwszy zwycięzca rundy zasadniczej miał prawo wybrać rywala w playoffach o Mistrzostwo Polski, a piąta ekipa przeciwnika w walce o utrzymanie. I lider tabeli Motor Lublin zdecydował się na GKM Grudziądz, a Falubas Zielona Góra na ROW Rybnik. To oznacza, że pozostałe pary stworzą Sparta Wrocław i KS Toruń oraz Stal Gorzów i Włókniarz Częstochowa. Kibicom tenisa czekające na meczyki świątek z Martą Kostiuk w trzeciej rundzie turnieju WTA w Cincinnati przypominamy jeszcze, że Ukrainka zgłosiła kontuzję i nasza tenisistka awansowała dalej bez gry, bez sportu. Po 18:00 w ZD3 się nie obędzie. Do usłyszenia. A w pogodzie lato. Jutro słonecznie, na Pomorzu od 21 do 23 stopni, w centrum około 26 stopni, na Opolszczyźnie i ziemi lubuskiej do 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek, 11 sierpnia, dzień dobry, mówią Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszam szanownych na drugą godzinę podsumowania tego, co ważnego wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie. Już za chwilę powiemy o tym, że w piątek na Alasce Trump i Putin będą omawiać sposoby zakończenia wojny w Ukrainie. Powiemy też o tym, że w ręce policji wpadł mężczyzna rozkochujący w sobie kobiety, aby je okraść. No niestety. A w Pulsie Trójki wrócimy do wydatków z Krajowego Planu Odbudowy. To o 17:40. Tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 11 sierpnia w poniedziałek. Świat z zainteresowaniem obserwuje przygotowania do rosyjsko-amerykańskiego szczytu, który już w najbliższy piątek. Wtedy Donald Trump i Władimir Putin mają spotkać się na Alasce. Nie dostał zaproszenia Władimir Zełenski, na to zwracają uwagę przywódcy państw europejskich. Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy i Finlandia oświadczyły, że droga do pokoju nie może być uzgadniana bez Ukrainy, a przygotowania do tego szczytu obserwuje nasz człowiek, Maciej Jastrzębski. Cześć Maciej, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiadaj. No, zacznijmy od podstawowych potwierdzeń. Waszyngton mówi tak, będzie to spotkanie. Kreml też mówi, będzie to spotkanie. Jurij Uszakow, który współpracuje z Władimirem Putinem, ohoho, nie wiadomo od jak dawna, podkreśla, że obecnie administracje obu przywódców, to takie bardzo okrągłe słowa, intensywnie pracują nad przygotowaniem spotkania. Natomiast krytycznie ocenia możliwość spotkania z Trumpem i Putina na Alasce amerykanistka Aleksandra Filipienko, zresztą nie ona jedna, posłuchajmy. Sytuacja komplikuje się w związku z tym, że na Alaskę nie zaproszono Zełenskiego. To jest niezbyt przyjemna sytuacja, bo wciąga ona Donalda Trumpa w dyskusję o pokoju poprzez pryzmat Władimira Putina. Jak mówi Filipienko, ten pryzmat Władimira Putina to może być na przykład takie imperialne spojrzenie XIX-wieczne albo początku XX wieku, kiedy dwa mocarstwa próbowały dzielić świat na swoje strefy wpływów. Ukraińcy chcą końca wojny, ale nie za wszelką cenę. Tak wynika z kolejnych sondaży opinii publicznej i wypowiedzi polityków ukraińskich. Większość obywateli negatywnie odnosi się do propozycji oddania pod kontrolę Rosji Krymu i Donbasu, a takie dyskusje w przestrzeni publicznej już są od kilku dni. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk, kiedy z nim rozmawiałem w Kijowie, powiedział polskim radiu, że Ukraina nie uzna terytorialnych roszczeń okupantów. Zamrożenie wojny jest możliwe, jednak to nie rozwiąże głównego problemu. Rosja jak była, tak pozostaje faszystowskim państwem pragnącym zniszczyć życie. Wirus rewanżyzmu i śmierci nie zniknie. Można mieć nadzieję na zamrożenie konfliktu. Jednak Ukraina nigdy nie uzna okupowanych terytoriów za rosyjskie. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem bez Wołodymyra Zełenskiego może być niekorzystne dla Ukrainy. Takie są tytuły doniesień agencyjnych na Ukrainie. Tak rosyjsko-amerykański szczyt komentują niezależni eksperci. Państwo pewnie zapytają, no co może być w tym niewłaściwego, niestosownego, że bez Wołodymyra Zełenskiego rozmawia się o ważnych sprawach, a potem się go dalej będzie zapraszało, żeby już uszczegółowiać te warunki zawieszenia broni, a później może rozpoczęcia rokowań pokojowych. Były korespondent zachodnich mediów w Moskwie, Zygmunt Dzięciołowski, z rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pomijania Ukrainy w takich rozmowach i przytacza no dość dla nas złowieszczą analogię. Mamy taką analogię, jak ten Ribbentrop z tym Mołotowem. Podpisali jakiś tajny protokół, o którym myśmy nie wiedzieli, który pozwolił Stalinowi w 2 tygodnie po napadzie Hitlera na Polskę przekroczyć wschodnie granice Rzeczpospolitej. To jeżeli Putin z Trumpem zawrą jakiegoś rodzaju ciche porozumienie, to jakie będą konsekwencje dla Ukrainy? Nie potrafię na to odpowiedzieć. No, można sobie tylko wyobrazić, że no, będą to konsekwencje utraty części terytorium, a tego Ukraińcy nie chcą i zapewne nie zgodzą się na takie propozycje. I teraz dlaczego Alaska? Jak myślisz? Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Myślę, że tylko i wyłącznie serial z lat 90. Przystanek Alaska. To chyba nie jest ten dobry trop. Też nie, choć pewnie większość z Państwa powiedziałaby tak, ale Alaska była kiedyś rosyjska, ale potem wiesz co, Rosjanie czekaj, bo jeszcze Alaskę jedna Stanom rzecz. Zjednoczonym. Maciej, bo jeszcze teraz przyszło mi do głowy takie skojarzenie. Alaska zimno, a zatem intencja, żeby zrobić tak, jak jest w Korei, czyli zamrozić sytuację na lata. Dlatego Alaska. O, to jest bardzo dobry trop. Mój rozmówca, czyli Zygmunt Dzięciołowski, mówi, że i Trump, i Putin, mniej więcej ten z Waszyngtonu, a ten z Moskwy, będą mieli tak samo daleko na Alaskę, więc to takie sprawiedliwe podejście do tego spotkania ze strony Trumpa. Ale zwracam też uwagę na parę innych bardzo ważnych szczegółów. O tak wielkim w skrócie. Posłuchajmy. Alaska to jest takie dziwne terytorium, które ma częściowo rosyjską tradycję. To się zaczęło już w czasach Piotra Wielkiego, kiedy kupcy czy wysłannicy imperatora dotarli na Alaskę. Polsce mało kto o tym wie, że Rosjanie próbowali kolonizować zachodnie wybrzeże Ameryki. Ich osiedla znajdowały się nie tylko na Alasce, ale także w takich stanach jak Oregon, Waszyngton, czy przede wszystkim Kalifornia. Alaska i Czukotka były, czyli ten półwysep rosyjski położony dokładnie po drugiej stronie cieśniny Beringa, była takim głównym punktem tranzytowym dostaw amerykańskich samolotów dla rosyjskich sił zbrojnych. Na początku lat 2000, kiedy Czukotka przeżywała zupełnie katastrofalny kryzys, to Alaska jej bardzo pomagała. Bo miejscowa ludność ze sobą współpracuje, a pewnie w dawniejszych czasach spotykali się gdzieś na środku cieśniny Beringa, by ze sobą porozmawiać, bo jak cieśnina zamarza, to można przejść suchą niemalże nogą, tylko że mocno zmarzniętą, z jednego kontynentu na drugi. Jeśli dobrze tak sobie przypominam, jak wyglądają na przykład tradycje, jak ubierają się ludy północy Rosji, to tak jakbyśmy się przenieśli do opowieści chociażby z książek Karola Maya o Indianach Ameryki Północnej. Więc jest wiele takich punktów stycznych. Maciej, bardzo Ci dziękuję za tę relację. Obiecuję Ci, że będę Cię jeszcze dopytywać o to, co się dzieje w związku z tym spotkaniem planowanym na piątek, a pewnie nie tylko ja, bo i Michał Matus jutro będzie do tego tematu wracał. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Odnośnie badań technicznych, od niepamiętnych lat nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek mi wyregulował światła, a dawniej to było standardem. Więc sen, udawaj Boga, nie bądź wart, w obłonie pary. W kwestii spotkania Trumpa z Putinem na Alasce. Jestem pewien, że do tego spotkania nie dojdzie, albowiem Putin jest bandytą, ale nie jest głupim bandytą. Doskonale wie, że wisi nad nim międzynarodowy list gończy i jeśli postawi stopę na amerykańskiej ziemi, zostanie aresztowany. Także jestem pewien, że nigdzie się nie spotka poza Rosją, jeśli w ogóle. Moskwa, opowiem. rozplenione włosy swe, popłonie Paryż, popłonie Londyn, popłonie Madryt, pali się w Rzymie. Mam od lat taki pomysł, że kwotą wolną od podatku powinna być dwunastokrotność pensji minimalnej, co załatwiałoby nam na wiele lat progi podatkowe. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejne tematy z dzisiejszego dnia. Kaliski uwodziciel, proszę państwa, został rozpracowany i 3 najbliższe miesiące spędzi w samotności, za kratkami. Mężczyzna wyłudził od zakochanych w nim kobiet prawie 100 tysięcy złotych. Rozkochiwał i znikał. Zrozpaczone, porzucone kobiety w końcu zgłosiły zaginięcie na policję, bo zaginął nie tylko mężczyzna, ale też gotówka. Ofiary pochodzą z Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Naiwny. Ja bym się nie dała. Nie wiem, może są bardzo spragnione bliskości, nie mogą znaleźć w swoim otoczeniu partnera. Rozkochiwał, pożyczał pieniądze i znikał. Historia niczym z filmu o słynnym przestępcy, uwodzicielu z lat 80. znów się powtórzyła. Tym razem Kaliski Tulipan oszukał 7 kobiet, ale ofiar może być więcej. Mężczyzna wyłudził od nich 90 tysięcy złotych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Stan faktyczny w tym konkretnym postępowaniu oparty został na podstawie zeznań pokrzywdzonych, wydruków korespondencji prowadzonej z podejrzanym, materiałami dotyczącymi historii transakcji finansowych przeprowadzonych na rachunku bankowym, a także dokumentacją dotyczącą postępowania egzekucyjnego. Kobiety zauroczone 34-latkiem pożyczały mu pieniądze. Mężczyzna wyłudzał je pod pozorem nagłych zdarzeń, choroby w rodzinie lub pilnych potrzeb biznesowych. Psycholog, seksuolog Anna Kowalkiewicz-Olini uważa, że takie metody manipulacji nie są niczym nowym i przy silnych emocjach każdy może stracić głowę. W tym przypadku mamy tu do czynienia z powtarzalnym schematem manipulacyjnym, w którym sprawca stosuje strategię intensywnego angażowania emocjonalnego, tak zwany love bombing, budując zaufanie i poczucie wyjątkowości jednej z partnerek. Tutaj reakcja tych kobiet, reakcja ofiary wynika nie z całkowitej naiwności, lecz z uruchomienia podstawowych mechanizmów związanych z potrzebą więzi, która być może była zaburzona w przeszłości, i poczucia bezpieczeństwa, co w warunkach silnego pobudzenia emocjonalnego osłabia zdolność do krytycznej oceny sytuacji. To moja żona, ona ma tyle miłości, że ona nigdzie nie szuka, bo nie musi. Wie pani, oszustów to nie brakuje. Jak są kobiety samotne, to też są jakieś tam zakompleksione. Może umiał dotrzeć do nich, do ich słabości. Sprawa się powtórzyła. Może nie w takim wymiarze, ale się powtórzyła. No i będzie się powtarzać na pewno, bo kobiet takich naiwnych no nie brakuje. No jeżeli ktoś jest dobrym psychologiem, no to potrafi zmanipulować chyba. No na pewno są naiwne, no ale niestety to tak już jest. Takie może spragnione paniom, które tak nie są może doceniane. I tak jak ktoś tak powie parę miłych słów, to mi się wydaje, że dzisiaj kobiety potrzebują tego i tak uwierzą. No tak się zasłuchałam w ten ostatni głos, że kobiety tak potrzebują miłych słów. No nie wiem, co państwo na to, można dzwonić i komentować, czy naprawdę dzisiaj kobiety potrzebują miłych słów i tak we wszystko uwierzą. A dodam jeszcze, że 34-letni Kaliszanin usłyszał również zarzuty niepłacenia alimentów, bezprawnego posługiwania się kartami bankomatowymi i stosowania gruźb, rozpowszechniania kompromitujących zdjęć. Za te wszystkie oszustwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a tematem zajęła się Danuta Synkiewicz, a państwo, nasi słuchacze, zajmują się tematem podwyższenia opłat za badanie techniczne samochodu.

19 koni za 215 tysięcy euro zostało sprzedanych dziś podczas letniej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim. Aukcja zakończyła dni konia arabskiego. Wczoraj podczas Pride of Poland sprzedano 13 z 15 wystawionych klaczy. Rekordzistką okazała się janowska Adelita, sprzedana za 430 tysięcy euro do Szwajcarii. Łączny dochód z Pride of Poland wyniósł ponad 1 300 000 euro. Olga Tokarczuk będzie gościem specjalnym gali wręczenia pierwszej gliwickiej nagrody literackiej, która odbędzie się 5 września w Gliwicach właśnie. Nagroda wspiera twórców pracujących nad swoją pierwszą lub drugą książką. W programie gali zaplanowano także rozmowę z noblistką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagane jest jednak pobranie zaproszenia ze strony internetowej nagrody. Pełny serwis Trójki o 18:00. W nocy najchłodniej w kotlinach górskich od 6 stopni, tam też pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Na północy i południowym wschodzie około 10 stopni, w centrum 12, a najcieplej na Helu 16 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Już teraz Państwa namawiam na to, żeby podgłośnić naszą stację, nie tylko dlatego, że za chwilę doskonały utwór Imagine Dragons, ale także dlatego, że o 17:40 w Pulsie Trójki Paweł Turski wróci do tematu wydatków z KPO. Będą przykłady, będą komentarze. Zapraszam. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. All the sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No. My kingdom come, this is my kingdom come. /22 i 7 trójek, to telefon do nas. Ja sprawię opłaty za badania techniczne. To znaczy, że wtedy jak płaciliśmy 100 zł 20 lat temu, to znaczy płaciliśmy bardzo dużo, wtedy płaciliśmy bardzo dużo. Minimalna pensja była 1000 zł niecałe chyba i płaciliśmy 100 zł, a teraz nagle są podwyżki. To wtedy byśmy dużo płacili. Może należałoby się zastanowić, czy w ogóle taka ilość stacji kontroli pojazdów lub w ogóle stacje kontroli pojazdów są potrzebne. No bo cofnijmy się wstecz. One zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu w wyniku dofinansowań. I teraz pobrano dofinansowania. Podejrzewam, że bez specjalnych biznesplanów nikt nie przeliczał, czy będzie mógł na tym zrobić jakiś biznes. I teraz panowie żądają większych opłat znowu od tych biednych kierowców. /22 7 to telefon do nas. Mówiliśmy o tym, zapraszamy do trójki, że opłaty za badanie techniczne samochodów osobowych wzrosną z około 50 zł do 149. Komentują państwo. Ja akurat miałem sposobność bycia w Irlandii Południowej. Takie badanie trwa około 1,5 godziny. Sprawdzają dosłownie wszystko. Stopień napięcia klamek, poprawność montowania zagłówków. Wszystkie możliwe guziki, które funkcjonują, one mają się poprawnie otwierać, zamykać. Każdy jeden właściciel tego samochodu drży o to, żeby to auto przeszło. Jakby tam jakieś to wyjątkowe, za przeproszeniem, spiosłowa pierdołki. To auto będzie dopuszczone do jazdy, ale warunkowo, że w ciągu 2 tygodni ono będzie do okazania. Słuchają państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki, a na naszych zegarach i mam nadzieję, że też na państwa zegarach zbliża się 17:40. Puls trójki. I w studiu Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Jachty, solaria czy ekspresy do kawy? To wszystko mogli nabyć w ramach Krajowego Planu Odbudowy przedstawiciele branży hotelarskiej i gastronomicznej, czyli Horeki, którzy w trakcie pandemii zanotowali spadek obrotu rok do roku o co najmniej 20%. O tym, czy doszło do nieprawidłowości i kto jest temu wszystkiemu winien? Krytykowani obecnie przedsiębiorcy czy też państwo polskie? A może porażka jest sierotą? Porozmawiam w Pulsie z Trójki z Janem Oleszczukiem Zygmuntowskim, ekonomistą z Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz Patrykiem Słowikiem, dziennikarzem Wirtualnej Polski. Również dzień dobry. Kłaniam się. To, że część środków z KPO zostanie przeznaczona dla branży Horeca, wpisał rząd Mateusza Morawieckiego. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań opracowała za to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wedle wskazań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszyscy przerzucają się teraz odpowiedzialnością. Platforma i PiS, PiS i Platforma, Ministerstwo i Donald Tusk. No, długo by można było wymieniać. Ale też krytyka spotyka przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie. Czy my w ogóle możemy powiedzieć wprost, kto jest winny temu zamieszaniu, no może aferze. Patrzę na Jana Oleszczuka Zygmuntowskiego. No pewnie dużo stron zawiniło naraz i spokojnie można przytoczyć argumenty, dlaczego PiS, no bo wiadomo, Zjednoczona Prawica zaprojektowała po raz pierwszy jakby to, jak KPO ma wyglądać. Są też ślady, które pokazują, że ludzie związani z PiS-em, radny PiS-u na przykład, był i właśnie prowadzi taką firmę, która ogarnia dotacje i wrzucał masowo filmiki zachęcające do brania tych nieszczęsnych jachtów. Więc i taki trop mamy. Mamy oczywiście trop Polski 2050. Tutaj minister Pełczyńska-Nałęcz no sama luzowała restrykcje, żeby jeszcze szybciej, jeszcze więcej wydać. Zresztą teraz też no, wrzuciła pod autobus prezeskę PARP-u. Ale mało chętnych było. Może chciała pomóc Polsce. No i właśnie takimi dobrymi chęciami wszyscy powolutku brukują to piekło. No oczywiście też właśnie te agencje regionalne, agencje. W większości mówimy tutaj o spółkach akcyjnych, czyli o prywatnych podmiotach, które pełnią taką regionalnie ważną rolę, ale to nie są podmioty naprawdę publiczne i pełniące misję publiczną. A więc tak naprawdę ja bym, i to starałem się ostatnio komentując, cały czas podkreślać, że to jest szansa, żeby przemyśleć, jak w ogóle chcemy wydawać środki publiczne. To znaczy nie doszukiwać się tutaj problemów pod tytułem, to kryterium powinno być jednak 30% straty obrotów, a nie 20%, a kod PKD taki, a nie inny. Nie. Powinniśmy, wydając środki publiczne, zastanawiać się, czy wspólne pieniądze, które do nas wszystkich jako obywateli, obywatelek należą, czy my wydajemy je na coś, co buduje dobrobyt wszystkich, albo jakichś dużych grup, prawda, które są potrzebujące, czy właśnie fundujemy poszczególnym, prywatnym przedsiębiorcom ich własne majątki. Jeśli to drugie, no to zgody na taki feudalizm, tak, na takie zagrabianie publicznego majątku na prywatne cele nie może być. Ta filozofia niestety, ona nie jest obecna tylko w KPO. Ona przez długi czas nam towarzyszyła, ale pora jest wreszcie z nią raz na zawsze skończyć. Powiedział pan, że ta filozofia nie jest czymś nowym. No to dlaczego ta filozofia w przypadku Krajowego Planu Odbudowy tak bardzo nas radzi? Przecież to nie jest pierwszy raz w przypadku państwa polskiego, gdy słyszymy o nieprawidłowościach w przypadku rozliczania funduszy. Co jest takiego wyjątkowego w tym przypadku, Patryk Słowik? To jest rzeczywiście głośny temat. Jest to temat nośny właśnie ze względu na te wspomniane jachty, ekspresy, solaria, samochody itd., itd. To jest też zrozumiałe społecznie ze względu na to, że mówimy o kwotach rzędu kilkuset tysięcy złotych dofinansowania, a nie na przykład kilkuset milionów złotych dla danego podmiotu dofinansowania. Dajmy na to w obligacjach. To jest coś, co my wszyscy, nawet tak prości ludzie jak ja, są w stanie pojąć i zarozumieć. I to jest, wydaje mi się, kluczowa kwestia. Druga istotna kwestia jest taka, że oczywiście ta sprawa ogniskuje politycznie. To znaczy politycy jednej opcji mówią, że to wina tych drugich, drugiej, że tych pierwszych, a kłopot tak naprawdę jest jeden, znany rzeczywiście od dawna. To znaczy od tej politycznej czy urzędniczej czasem strony, po czym ocenia się skuteczność tego typu programów? Po tym, jaki odsetek środków, które były do wydania, zostały wydane. Gdyby pani minister Pełczyńska-Nałęcz powiedziała za kilka miesięcy, że z 1 200 000 000 wydano 1/3, to wiele osób zapłonęłoby oburzeniem, ale jak to możliwe? Dlaczego nie wydano 800 000 000 złotych, które można było wydać? Kłopot, jaki mamy, polega na tym, że my rzadko kiedy oceniamy jakość tych projektów i jakość dofinansowań, a tak politycznie w tej analizie skupiamy się na samych liczbach. To poluzowanie kryteriów, które miało miejsce, właśnie temu miało służyć. Gdy wpływało niewiele wniosków, to stwierdzono, poluzujmy kryteria. Gdy je poluzowano, to z kolei pokazał się i pojawił się taki kłopot. I wydaje mi się, że to jest clue. Natomiast zadał pan pytanie na początku, kogo obwiniać, i wspomnieliśmy o przedsiębiorcach też, czy ewentualnie. Powiem tak, oczywiście, że ci przedsiębiorcy, którzy postanowili zakombinować gdzieś, wymyślili sobie tutaj patent na łatwe zarobienie pieniędzy, można to negatywnie oceniać. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, że chciałbym, żeby organy państwa, czy to będzie minister funduszy, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy jeden z pięciu operatorów tego programu, najzwyczajniej w świecie na to nie pozwalał. Mniejszy kłopot mam z tym, że ktoś składa idiotyczny wniosek, dużo większy kłopot mam z tym, że ten wniosek przez kogoś zostaje zaakceptowany. No dobrze, ale koniec końców to my będziemy musieli za to zapłacić, bo oczywiście to, że każdy z nas w podatkach zapłaci za kogoś jacht, który będzie później zarabiał na kogoś, nie na mnie, no może budzić wątpliwości moralne, ale czy cokolwiek z tym programem teraz da się zrobić? Bo tam są piękne kwiatki, chociażby wiemy, że kupowano firmy tylko po to, aby uzyskać to wsparcie z KPO. Po 12 miesiącach od realizacji projektu można zamknąć firmę i ten jacht sprzedać, czyli dość szybko zarobić, bo jeżeli będę trzymał ten jacht, no to tak naprawdę mu się nic nie stanie. No to w takim razie, czy może rząd, tak jak mówi, zawiesić? Na pewno może wypłatę środków, ale koniec końców odzyskać środki. Oczywiście tych środków jeszcze wiele nie wypłacono, ale czy my w ogóle w tym przypadku jeszcze możemy liczyć na, powiedzmy, 1 200 000 000 zł, które byśmy mogli wydać inaczej? Jan Oleszczuk-Zygmuntowski. To pytanie jest chyba bardziej do prawnika, może do specjalisty od środków europejskich, którym nie jestem. Jestem makroekonomistą, więc mogę powiedzieć o szerszym, powiedzmy, kontekście, o filozofii, porównać może różne programy odbudowy w różnych krajach, ale ciężko mi jest powiedzieć, jakie tu są, że tak powiem, zasady prawne, na które państwo się może powołać. Z całą pewnością to nie jest tak, że są tylko dwa proste kryteria. Jeżeli te środki były wydatkowane w celu dywersyfikacji działalności, no to jeśli ktoś na przykład zakupił taki jacht, ale nie umożliwił nikomu korzystania z tego jachtu, tak, czyli nie ma takiej oferty, nie może udowodnić, że kiedykolwiek ten jacht pojawił się jako element działalności gospodarczej, no to moim zdaniem to powinno być podstawą do tego, żeby takiego przedsiębiorcę potraktować jednak jako kogoś, kto naruszył warunki tego konkursu, tego regulaminu. No bo nic nie zdywersyfikował, tak? To znaczy po prostu zajumał sobie ten majątek. Oczywiście to może być trudne, w tym sensie, że co jest wystarczające? Czy strona, na której napiszę, że mam jacht, czy że solarium jest dostępne, jest wystarczająca? Nie wiem. Czy chcielibyśmy wchodzić głębiej i teraz sprawdzać każdego z tych prawie 3000 przedsiębiorców, czy on rzeczywiście sprzedawał, czy nie sprzedawał, czy ma faktury? No trochę się to robi, prawda, jakby ta obsesja audytów, którą mamy po 2023 roku, może tutaj okazać się jakimś przerostem formy nad treścią. Ja uważam, że lepiej jest, żebyśmy to oburzenie wykorzystali właśnie do rozmowy o tym, jak powinny wyglądać te środki, bo przypominam i powtarzam to od wielu lat. Po 2030 roku Polska prawdopodobnie stanie się płatnikiem netto do Unii Europejskiej. Dlatego że przez ostatnie 20 parę lat braliśmy bardzo ciężkie pieniądze, wydawaliśmy je i się bogaciliśmy. Nie było takiego roku, żebyśmy nie gonili. Doganiamy już w tym momencie, jesteśmy prawie na poziomie 90% PKB per capita średniej unijnej, co sprawi, że Fundusz Spójności, czyli ten, który wyrównuje między wschodem a zachodem, przestanie być dla nas dostępny. To znaczy, że właściwie to KPO, które mamy, i ten Fundusz Spójności, który teraz mamy, być może to są już ostatnie pieniądze z Unii, które dostajemy, tak, że tak powiem, z wolnej stopy. Bo później będziemy musieli już naprawdę o nie walczyć w konkurencyjnych konkursach, na przykład horyzontowych. I to jest bardzo zacięta rywalizacja. Co mówię jako beneficjent, więc jakby, ale również osoba, która odpadła z dużo większej liczby takich konkursów. I z tego powodu ja uważam, że każda szansa teraz, żeby dokonać rewizji, zrobić krok w tył, przemyśleć jeszcze raz, na co chcemy to wydawać, mądrzej wydawać, że każda taka szansa powinna być wykorzystana. W Unii Europejskiej widzimy też, że wieje taki wiatr, że w ogóle Komisja von der Leyen mówi, być może pozbędziemy się w ogóle Funduszu Spójności, chcemy stawiać na konkurencyjność. To bardzo pięknie brzmi, ale szanowni państwo, jeśli porównamy sobie konkurencyjność, to Polska nie jest liderem. Więc jeśli Unia mówi, wydajmy na konkurencyjność, to mówi, chcemy dać Niemcom, Francuzom, Hiszpanom czy Włochom, a nie Polakom. Więc naprawdę, teraz każdy euro powinien być obracany od drugiej, trzeciej, czwartej strony i w kółko tak długo, aż wiemy, że dobrze wyląduje. Powiedział pan, że teoretycznie można sprawdzić punkt po punkcie, czy doszło gdzieś do nieprawidłowości, walczyć o te pieniądze. Czy mamy do czynienia z tak wielką aferą, że rzeczywiście teraz będzie sprawdzany punkt po punkcie każdy wniosek przedsiębiorcy? Czy on się z tego rozliczył tak, jak powinien, czy też nie, by odzyskać pieniądze? A mówimy o miliardzie, 200 milionach złotych z Krajowego Planu Odbudowy. No muszę tutaj wspomnieć, że 1 300 000 000 przeznaczono w ramach Krajowego Planu Odbudowy na modernizację szpitali. Tak więc rząd jest chyba w kropce. No właśnie, będzie tak dociekliwie sprawdzał wszystkie wnioski, Patryk Słowik? Myślę, że będzie dociekliwie sprawdzał z tego względu, że jednak mówimy o jakiejś zadymie, aferze politycznej, zwał jak zwał. W sytuacji, w której szef rządu zapowiada sprawdzenie wszystkiego dokładnie, w sytuacji, w której prokuratura regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające, już przekazuje to prokuraturze europejskiej, Komisja Europejska oświadcza, że liczy na to, że zostanie to sprawdzone, myślę, że to będzie bardzo wnikliwie weryfikowane. Tylko w czym rzecz? Tak jak zapoznałem się z regulaminami w tych konkursach, nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, żeby odebrać komuś pieniądze lub nie wypłacić. Mówię odebrać lub nie wypłacić, bo z tego 1 200 000 000 przekazano dotychczas około 110 milionów. Pozostała mniej niż 10% została, obecnie, tak. Pozostała część nie została jeszcze przekazana. Model jest taki, że jeżeli ktoś ubiega się o to dofinansowanie, uzyskuje pozytywną decyzję, to on musi własne pieniądze najpierw wydać i potem składa wniosek o płatność i dostaje zwrot tych pieniędzy. Nie bardzo widzę podstawę, żeby nie wypłacić pieniędzy komuś za łódź, jeżeli wnioskował o łódź i kupił łódź. Dobrze, ale tutaj muszę dopytać, bo rozmawiałem z rzecznikiem Komisji Europejskiej Maciejem Bereseckim, on rzeczywiście przyznał, że komisja na razie sprawą się nie zajmuje, bo rząd to wyjaśnia, ale obecnie to my płacimy jako podatnicy, wypłacając właśnie te pieniądze w ramach tego programu wsparcia dla branży Horeca. Więc koniec końców jest możliwy taki scenariusz, że rząd będzie musiał wypłacić, bo polskie przepisy są takie, a takie, a ostatecznie Komisja Europejska powie, nie no, doszło do nieprawidłowości i tak naprawdę tylko my zapłacimy z tych pieniędzy, nawet nie z tych pieniędzy, które wpłaciliśmy wcześniej do Unii Europejskiej. Czysto teoretycznie jest to możliwe, natomiast akurat ten model finansowania nie jest niczym nowym i niczym zaskakującym. Często państwo członkowskie najpierw wykłada pieniądze, a potem te pieniądze odzyskuje. Oczywiście pytanie, czy w tym wypadku odzyska i otrzyma, mówiąc kolokwialnie, przelew z Unii Europejskiej. Natomiast zmierzałem do tego, że jeżeli ktoś zawnioskował o to, żeby dostać 400 tysięcy złotych na wyposażenie swoich tak zwanych apartamentów na wynajem i wyposażył te apartamenty na wynajem, to nie ma powodu, żeby nie dostał tych 400 tysięcy złotych. My możemy to negatywnie oceniać w aspekcie takim etycznym, moralnym. Możemy uważać, że niepotrzebnie wydaje się pieniądze na takie kwestie. Natomiast to nie człowiek, który złożył wniosek tego typu, za to ostatecznie odpowiada. Odpowiada za to mimo wszystko ktoś, kto w imieniu polskiego państwa powiedział, dostaniesz te 400 tysięcy złotych. Kłopot by się pojawił, gdyby ktoś, kto chciał wyposażyć apartamenty na wynajem, kupił jacht, a ktoś, kto zawnioskował o jacht, wyposażył apartamenty na wynajem. To wtedy rzeczywiście można pieniędzy nie wypłacić. Ale w innym wypadku nie wyobrażam sobie tej sytuacji. Wspomniał pan też o tym, że zawieszono wypłaty do czasu ustaleń kontrolnych. Koniec września. To powinno nastąpić w końcu września. Z tego co wiem, już od kilku miesięcy są pewne zaległości z wypłatami. To znaczy, ktoś zrealizował projekt, zawnioskował o wypłatę i nie dostaje pieniędzy. Czyli to by się wszystko zgadzało, bo musimy postawić kropkę z tym odwołaniem wcześniej szefowej PARP-u. Z tym, że rząd wcześniej wykrył te nieprawidłowości. Dobrze to rozumiem.